oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3 Aflofarm. Jak zima, to pierwsze w tym roku podróże. Jak podróże, to Allegro Your Season. Już dziś odkryj szeroki wybór walizek, plecaków i toreb podróżnych z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Kryzysowy szczyt w Londynie ma być odpowiedzią na impas w rozmowach USA-Ukraina. Były szef policji trafi do aresztu na 3 miesiące. Będzie także karnawał na wsi, czyli słynne zapusty. Europejscy liderzy w Londynie dyskutują, jak wesprzeć walczącą Ukrainę i stworzyć podwaliny pod stabilny i sprawiedliwy pokój. Temat Ukrainy jest także obecny w kampanii kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Rafał Trzaskowski mówił w Rzeszowie, że w sprawie aspiracji Ukrainy wszyscy powinni mówić jednym głosem. Tak jak od prezydenta Wałęsy do prezydenta Dudy, wszyscy prezydenci mówili jednym głosem, jeżeli chodzi o nasze członkostwo w NATO, o silną politykę obronną, o właśnie aspiracjach Ukrainy, bo wszyscy mówili, że Ukraina jest częścią Europy i powinna być częścią Europy, a nie być w łapach Putina. Wszyscy to mówili. I dzisiaj naprawdę nie jest czas na łamanie tego porozumienia. Wiceprezes PiS Mariusz Kamiński oczekuje, że szczyt w Londynie przyniesie refleksję u europejskich przywódców. Nastroje wśród establishmentu europejskiego są takie, że z Ameryką nie po drodze, no, są absolutnie strategicznym błędem. To jest droga donikąd i to jest droga do niezwykłego osłabienia w tych trudnych czasach wspólnoty niepodległych zachodnich demokratycznych państw. Londyńska narada ma być wstępem do planowanego na czwartek nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Mimo że w Waszyngtonie nie doszło do podpisania umowy w sprawie surowców, która miała być pierwszym krokiem do powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie, rodacy Wołodymyra Zełenskiego są niemal jednomyślni i niezależnie od osobistych poglądów stoją murem za swoim prezydentem. Relacja Macieja Jastrzębskiego. W ocenie agencji Bloomberg administracja Donalda Trumpa od ponad tygodnia daje do zrozumienia, że Wołodymyr Zełenski jest przeszkodą w ustaleniu warunków amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Jednak im bardziej Waszyngton naciska na Zełenskiego, tym większym poparciem cieszy się on wśród swoich rodaków, potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem ukraiński prawnik Ilja Nowikow. Nie jestem z tych, którzy popierają Zełenskiego. Jestem adwokatem poprzednika Zełenskiego na posadzie prezydenta Piotra Poroszenka, ale jesteśmy po stronie Ukrainy. Myślę, że Polacy te rozumie, te emocje i te uczucia. Takie opinie wygłosiło w ostatnich dniach wielu ukraińskich polityków, komentatorów i ekspertów. W ich ocenie atak na Wołodymyra Zełenskiego jest atakiem na wszystkich Ukraińców. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były komendant główny policji trafił na 3 miesiące do aresztu. Zbigniew M. jest podejrzany o popełnienie 5 czynów związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych. Chodzi m.in. o oszustwa podatkowe w obrocie olejami i ich utylizacji. Były szef policji złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Co prawda zima powoli się kończy, ale lepiej późno niż wcale, więc należy docenić, że strażacy i ratownicy ćwiczyli na zamarzniętym Zalewie Zemborzyckim w Lublinie. Szczególnie, że takich szkoleń nie było od lat. Wiesz co, jedziemy dalej, jesteś podpięta. Marika, tak! Magdalena Ptasznik, WOPR. Jak najbardziej takie szkolenia mają sens, warto by było umieć udzielić pomocy w każdych warunkach. Robert Wawruch, prezes rejonowego WOPR w Lublinie. Każde szkolenie powoduje to, że utrwalają się pewne nawyki. Działamy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Odbieramy dopiero jak będziesz gotowa. Ona gotowa! Aspirant Tomasz Kawczyński, nurek instruktor MSWiA. To są bardzo ekstremalne warunki ratowania życia ludzkiego ze względu na dotarcie do osoby poszkodowanej. Służby ratunkowe przypominają, że zanim wejdziemy na zamarznięty akwen, lepiej zdać sobie sprawę, że nie ma bezpiecznego lodu. Na koniec serwisu zapusty, czyli karnawał na wsi. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej trwają zapusty w skansenie. Można się tam poczuć jak we wsi z XIX wieku.

lecz po prostu rozrywki. Koncerty były dobrze wyreżyserowane. Było trochę rock and rolla, mulatka śpiewała standardy, a w części Dixielandowej leciały popularne utwory Royal Garden Blues, Muskrat Rumble, Darktown Strutters Ball, St. Louis Blues i tak dalej. Katarzyna Bowery śpiewała piosenkę z repertuaru Kateryny Valente, włoskie tanga Ave Maria. Koncert trwał ponad 2 godziny. W przerwie muzycy pili na zapleczu, ale umowa była taka: można pić, ale nie można się upijać. Nie może być widać ani słychać, że muzycy są pijani. Krążyło powiedzenie: jeśli wódka przeszkadza ci w pracy, przestań pracować. Proszę Państwa, teraz kolejna bardzo ciekawa postać, myślę, że w dużej mierze filmowa postać, postać, której historia i kontekst, w którym działała, mógłby zainspirować niejednego scenarzystę, tak myślę. Żona Zakopiańczyka, Tadeusza Schiele. Tadeusz Schiele, urodzony w roku 1920, podczas II wojny światowej znalazł się w Wielkiej Brytanii. Był pilotem wojskowym polskich dywizjonów. Proszę Państwa, i po wojnie, oczywiście wiele lotów bojowych i tak dalej, i tak dalej. Kawaler Orderu Virtuti Militari. Tadeusz Schiele zdecydował się po wojnie wrócić do Polski. Było kilku takich, nie powiem, no takich wariatów, w cudzysłowie, którzy się decydowali na taki ruch, żeby z zachodu przyjechać do tej swojej kochanej ojczyzny, opanowanej przez władzę radziecką. No i właśnie wśród nich, powiedziałem o muzykach przeróżnych, wśród nich byli również wojskowi, między innymi właśnie Tadeusz Schiele. A Tadeusz Schiele, kiedy przebywał na terenie Zjednoczonego Królestwa, poznał młodą, piękną kobietę Jane Johnston. No i ożenił się z nią i z tą Brytyjką przyjechali razem do komunistycznej Polski. I proszę Państwa, Jane Johnston, pobrali się w 1941 roku. I Jane Johnston występowała głównie, no, przez całe lata 50. występowała z polskimi zespołami jazzowymi. Nagrywała płyty. No i na przełomie lat 50., 60. opuściła Polskę. Ich małżeństwo się zresztą rozpadło, a ona wyjechała, ponieważ oczywiście nie mogła się kompletnie odnaleźć w tym systemie. Niemniej zostawiła po sobie kawał ciekawej historii i pięknych nagrań. Występowała z najlepszymi orkiestrami, takimi jak 1000 taktów muzyki jazzowej Zygmunta Karasińskiego, jak orkiestra taneczna Karola Bowerego, no i oczywiście zespół jazzowy Zygmunta Wicharego. Jane Johnston Schiele, proszę Państwa. Do dziś w pamięci tych, którzy jeszcze żyją i którzy zaświadczają o tym, jak wyglądały zabawy taneczne nie tylko w Warszawie pod koniec lat 50., na początku lat 60. Jak wiadomo, po 56 roku można było znowu swobodnie wykonywać jazz, muzykę taneczną rodem z USA. Więc to wszystko wybuchło. No oczywiście do tego festiwal w Sopocie, Leopold Tyrmand i tak dalej. To wszystko, proszę Państwa, w książce Marka Gaszyńskiego Fruwa Twoja Marynara. A teraz Jane Johnston Schiele, nasza anglosaska gwiazda w Polsce, i będzie Sing, Sing, Sing, zespół jazzowy Zygmunta Wicharego. Salon, ulica, dancing. Sing, sing, sing, sing, everybody start to sing, la, la, la. Now you're singing with a swing, swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing, la la la. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But there's something you should know. Oh ho, baby, ho ho ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing, la la la. Now you're singing with a swing. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing, la la la. Now you're singing with a swing, swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing, la la la. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody hears the sound. But there's something you should know. Ho ho, baby, ho ho ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing, la la la. Now you're singing with a swing. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing, la la la. Now you're singing with a swing, swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing, la la la. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody hears the sound. But there's something you should know. Ho ho, baby, ho ho ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing, la la la. Now you're singing with a swing. Everybody started singing, la la la. Now you're singing with a swing, swing, swing, swing, swing. Everybody started swing, la la la. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But there's something you should know. Ho ho, baby, ho ho ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody started singing, la la la. Now you're singing with a swing. Jane Johnston, Shile i zespół Wicharego. Wyobrażacie sobie państwo te zabawy szalone, taneczne, jak grał taki zespół tak długo do tańca. Fantastyczna rzecz. Teraz będzie z kolei nagranie z roku 1948 i postać bardzo ważna też właśnie na tym firmamencie. Druga połowa lat 40. Śpiewaczka, wokalistka, piosenkarka, chyba, piosenkarka bardziej jest to słowo, która nagrała całą masę piosenek, głównie dla wytwórni Mewa. Ona stawiała pierwsze kroki piosenkarskie tuż przed wojną, ale podobnie zresztą jak Tadeusz Miller wspomniany, ale jej kariera zaczęła się na dobre dopiero po wojnie, tuż po wojnie. Marta Mirska, proszę państwa, bardzo ciekawy, niski głos i piosenka Przypomni ci. Padła cicho kartka z kalendarza, znów bez ciebie minął jeden dzień. serce me o tobie tylko marzy, przyjdź i smutek w radość zmieni. Czemu każesz tęsknić tak ogromnie, czyżbyś o mnie mógł zapomnieć już? Jeśli tak, to wśród tęsknoty znajdzie ciebie piosenki motyw, wśród dalekich lądów rzek i mórz. Piosenka przypomni ci, że ktoś na ciebie czeka, że tęskni ktoś z daleka, samotny jak ty. Piosenka przypomni ci te chwile, co minęły, co w przestrzeń popłynęły, jak z wodnicze sny. A wtedy serce zabije mocno i perły wspomnień znów się rozzłotą. Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, że smutek ma na twarzy i w oczach ma łzy. Tango z roku 1946, muzyka i słowa Zbigniew Maciejowski. Proszę Państwa, Marta Mirska z akompaniamentem orkiestry Mieczysława Paszkieta. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że to tango, które wybrałem teraz, to jest też taki element tej powojennej układanki, bo proszę zwrócić uwagę, rok 1946, jesteśmy po wojnie, a jednak powstaje numer, który jest bardzo, bardzo w stylu tang lat 30. Ta tradycja razem z wojną się nie skończyła. Rzeczywiście ta ewolucja muzyki tanecznej następowała powoli. I tanga przedwojenne, i tanga stylizowane, czy po prostu pisane w takim stylu lat 30. cały czas funkcjonowały. To jest bardzo ciekawe. To mnie bardzo przyciąga. Proszę Państwa, teraz jeszcze raz Marta Mirska, tym razem z orkiestrą braci Łopatowskich, nagranie z roku 47. Marta Mirska występowała z bardzo różnymi składami. Najwięcej nagrała z orkiestrą braci Łopatowskich i z właśnie orkiestrą Mieczysława Paszkieta, i najwięcej nagrań w tamtym okresie zrobiła dla wytwórni Mewa, poznańskiej wytwórni Mewa. Zresztą, proszę Państwa, Marta Mirska, która zdobywała największą popularność dzięki piosence Pierwszy siwy włos, była łączniczką podczas II wojny światowej, była łączniczką AK na Wileńszczyźnie i podczas okupacji występowała u boku Ludwika Sempolińskiego w Wilnie. To jest bardzo, bardzo ciekawe. I prywatnie była żoną perkusisty orkiestry braci Łopatowskich, Zbigniewa Reinigera, urodzonego w 1907 roku. Marta Mirska. Zatem posłuchajmy. Będzie utwór z roku 1947. Tytuł Jedzie pociąg, Marta Mirska i orkiestra braci Łopatowskich, a w niej mąż Marty Mirskiej, Zbigniew Reiniger, na perkusji. pociąg, inny kraj. Jedzie pociąg w daleki świat, po drodze mija doliny, góry, spiesz się. Jedzie pociąg, inny kraj. Jedzie pociąg w daleki świat, zabiera serce gorąco, dyszy ciężko mu. Stacja, można wysiadać już. Stacja, można się spotkać tu. Znowu ruszył odjazd list, nie wysiadłeś, na pewno śpisz, a ja godzinę na dworcu salą czekam cię. Pewnie żeś pociąg niechcący wsiadł, uciekłeś w daleki świat. Szkoda. Taneczny numer, orkiestra braci Łopatowskich, klimat drugiej połowy lat 40. oddany tutaj wyśmienicie. Proszę Państwa, i teraz postać, jedna z tych właśnie, które zdecydowały się wrócić tuż po zakończeniu II wojny światowej do Polski z zachodu. Myślę, że jego piosenka jest wszystkim absolutnie znana, ale jego starsze nagrania już nie są tak dobrze znane. Zbigniew Kurtycz, rocznik 1919, lwowiak. Podczas okupacji radzieckiej w teatrzyku rewiowym Feliksa Konarskiego Refrena i z personelem artystycznym przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu Polskiego Władysława Andersa. W 1946 roku wrócił do Polski i zaczął nagrywać, śpiewać, nagrywać piosenki. Przystojny, wesoły, fenomenalny głos. Również gitarzysta, bardzo dobry gitarzysta jazzowy. Ja bym chciał Państwu, a właśnie a propos tej gitary, teraz zaprezentować numer. Zbigniew Kurtycz z orkiestrą Zygmunta Wicharego. Właśnie, posłuchajmy. Za górami daje słowo, jest miasteczko gitarowo. W gitarowie każdy człowiek własną swą gitarę ma. Gdy zabłyśnie księżyc stary, zaczynają grać gitary. I codziennie i niezmiennie płynie do nas piosenka ta. Tej piosenki każde słowo zna na pamięć gitarowo. Nikt nie zmyli moi mili słów piosenki nawet w śnie. Gdy tam byłem przez dni parę, zaraz dali mi gitarę i cichutko, powolutku słów tych tak uczyli mnie. Niechaj nikt mi nie zazdrości, że tak śpiewam bez trudności, że te słowa z gitarowa śpiewać mogę nawet w spak. A kto z was jest chęcią owian, pojmie mowę gitarowian i codziennie i niezmiennie śpiewać będzie razem tak. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Zbigniew Kurtycz, proszę Państwa, fenomenalny piosenkarz, po prostu. Zbigniew Kurtycz, strasznie żałuję, że odkładałem telefon do niego. Kurtycz zmarł w roku 2015 i strasznie chciałem się z nim skontaktować i tak mi się wydawało, że on będzie zawsze pod ręką i będzie można do niego zadzwonić, a później już było już przepadło i nie mogłem go zapytać o te wszystkie pasjonujące sprawy. Zbigniew Kurtycz. No, bardzo ciekawa droga, myślę, że filmowa. Bardzo filmowa. Proszę Państwa, teraz orkiestra Karola Bowerego. Bowery przyjechał do Warszawy w czasach okupacji niemieckiej i został w tej Warszawie, został warszawiakiem, pokochał Warszawę. Przeżył powstanie, poszedł do obozu w Pruszkowie, potem do Warszawy wrócił. Bowery był saksofonistą. Był bardzo dobrym saksofonistą. Od razu zaprzyjaźnił się po wojnie z Leopoldem Tyrmandem był współtwórcą warszawskiego oddziału YMCA, słynnej IMKI, która oczywiście przez komunistów później została zamknięta. Ale w tej IMCE tuż po wojnie działy się te najważniejsze rzeczy, które później, po okresie tak zwanych katakumb, czyli zakazu, czyli tego banu na jazz i w ogóle muzykę rozrywkową pochodzenia zachodniego. Rzeczywiście w połowie lat 50. to wszystko rozkwitło na nowo i to myślę, że nie byłoby możliwe bez tych początków wokół tych imek, bo przecież to nie była tylko imka w Warszawie, to była imka w Łodzi, w Poznaniu i tak dalej. I proszę Państwa, Bowery, świetny saksofonista prowadzący bardzo dobrą, kto wie, czy nie najlepszą w tamtych czasach, orkiestrę jazzową, orkiestrę taneczną. Zatem posłuchajmy Bowerego w akcji. Thank you. Karol Bovery. I proszę Państwa, teraz oczywiście mogłem zacząć w ogóle audycję od tego, co nastąpi teraz, ale pomyślałem, że po Bowerym to będzie też dobry moment, dlatego że kluczową postacią dla całego środowiska powojennego początków jazzu w Polsce powojennej był wybitny saksofonista, klarnecista, jazzman, bandleader, aranżer, ale przede wszystkim w późniejszym okresie kariery kompozytor serialowy, filmowy Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, który był liderem zespołu jazzowego Melomani. To był kameralny jazzowy skład zaczynający w Łodzi. Tam w Łodzi właśnie w siedzibie YMCA była największa kolekcja płyt i nut i zresztą spalonych później, zdewastowanych przez władze podczas zamknięcia Imki pod koniec lat 40. Tam działał Hot Club Melomani. Tam można było przyjść, posłuchać muzyki, pograć muzykę i wokół tej Imki powstał zespół, do którego dołączył Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Tak powstał zespół Melomani. Niezwykle popularny zespół. I teraz, proszę Państwa, chciałbym zaprezentować, oni grali numery amerykańskie głównie i to będzie Honeysuckle Rose w wykonaniu zespołu Melomani. Posłuchajmy, jak oni grali. To jest nagranie zrobione w drugiej połowie lat 50. Posłuchajmy. Thank you. Melomani. Jerzy Duduś, Matuszkiewicz, Trzaskowski, Trzciński, Sobociński, Wojciechowski. W roku 1950 zaczęła działać grupa muzyków z różnych miast Polski, która potem przyjęła nazwę Melomani. Jerzy Matuszkiewicz tak opisywał powstanie zespołu. Skrzykiwaliśmy się, aby wspólnie pograć jazz w mieszkaniu Witka Kujawskiego. Zaczęliśmy grać w amatorskim zespole w Krakowie. Melomani przerwali ten najtrudniejszy okres. Grywali na balach, zabawach, prywatnych spotkaniach, piwniczkach, restauracjach, kawiarniach. Grali do słuchania i do tańca. Starali się przemycać czysty jazz, nawet na zabawach tanecznych. Tym bardziej, że jazz był wtedy muzyką także do tańczenia. To nieco konspiracyjne uprawianie zakazanego owocu przydawało naszej działalności bohaterskiego romantyzmu. Mimo woli z muzyków stawaliśmy się szermierzami walki przeciw schematyzmowi. Świat, mówi Jan Zylber, świat składał się głównie z zakazów. Ich łamanie groziło śmiercią lub kalectwem. Ale jedną z rzeczy wyklętych była muzyka jazzowa, niewątpliwy wymysł polskich imperialistów. I muzyka ta znalazła swoje przytulisko wzorem Nowego Orleanu w knajpach. Knajpy były naszym boiskiem na studenckich zabawach tanecznych czy wręcz w domach prywatnych. Ja grałem wówczas w Big Bandzie Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Tak nazywała się wtedy dzisiejsza Politechnika Poznańska. Najnowsze nuty, z jakich graliśmy, pochodziły z roku 1945, a natchnienie czerpaliśmy z codziennych audycji, oczywiście, Willisa Conovera. Jego głęboki baryton mówiący do nas co wieczór: It's music USA, Willis Conover is speaking to you from Washington DC studio. Należał do najbardziej znanych głosów mojej młodości. To więc była nasza Biblia jazzowa. Światła w tunelu jeszcze widać nie było. To piękna historia. Proszę Państwa, oczywiście ten Willis Conover później przyjechał zresztą do Polski i był obiektem absolutnego kultu. Zapowiadał koncerty na Jazz Jamboree. Ta jego audycja, słuchana gdzieś po kryjomu, była jedynym w zasadzie oknem, takim oknem do tego świata i dostępem do tej muzyki. I teraz historia zasłyszana od kilku jazzmenów polskich starszej daty. Mianowicie spotykało się towarzystwo przy radioodbiorniku w środku nocy. Audycja była nadawana z USA, więc w środku nocy brali każdy, powiedzmy, było ich kilku, brali każdy kartkę i ołówek i umawiali się, że jak Willis Conover zapowie następny utwór, to każdy będzie spisywał po kilka taktów, żeby się nie pogubić. W ten sposób tworzyli takie kółeczko wzajemnej adoracji i pozyskiwali z radia utwory od razu bezpośrednio na papier, żeby móc następnego dnia ćwiczyć i grać. Fenomenalna, fantastyczna historia. I proszę Państwa, zatem może jeszcze jeden w takim razie utwór z płyty winylowej, takiej monograficznej, poświęconej melomanom. Może jeszcze posłuchajmy melomanów przez chwilę. Thank you. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i melomani. Melomani, którzy położyli fundamenty pod polski jazz ery powojennej. I proszę Państwa, po Dudusiu przyszli troszkę od niego młodsi, którzy po 56 roku ten jazz wywindowali do miana prawdziwej wysokiej sztuki. Oczywiście korespondowało to z ewolucją jazzu na świecie i rzeczywiście przełom lat 50. i 60. jest dla jazzu chyba najważniejszym i najciekawszym, najbardziej wartościowym okresem. Tak też było w Polsce, oczywiście na dużo mniejszą skalę. Pojawiły się nowe osobistości. Krzysztof Komeda, oczywiście, ale Andrzej Kurylewicz. Andrzej Kurylewicz, którego muzyką chciałbym dzisiejszą audycję zakończyć. Niech to będzie takie symboliczne. Zaczęliśmy od roku 45, 6, robiliśmy wycieczki do przedwojny i teraz reprezentant tego młodego pokolenia jazzmenów, kompozytorów, bandliderów, Andrzej Kurylewicz, rocznik 32, lwowiak, protegowany Władysława Szpilmana od połowy lat 50., współpracujący z Polskim Radiem w Krakowie. Kurylewicz, fenomenalny aranżer i kompozytor. I grający do końca życia, rzeczywiście aktywny. Ostatnie nagrania pod koniec lat 90. Proszę Państwa, ja tutaj mam bardzo ciekawe nagranie i bardzo symboliczne nagranie, ponieważ jest to Big Band Polskiego Radia prowadzony przez Kurylewicza i w tym Big Bandzie zasiada Albert Pradella, ten saksofonista, przedwojenny saksofonista grający później w orkiestrze Henryka Warsa przy drugim korpusie Andersa, ten sam, który wrócił do Polski i był starszym kolegą młodszych jazzmenów grającym w różnych orkiestrach tanecznych i jazzowych, uchodzący za jednego z najlepszych saksofonistów tamtej tuż powojennej ery. Zatem Pradella, proszę Państwa, prawdopodobnie najstarszy w tym Big Bandzie. To bardzo symboliczne. I Andrzej Kurylewicz. Żegnam się z Państwem, zapraszam na audycję za tydzień. Dziękuję bardzo za Państwa czas i uwagę. Polecam się łaskawej pamięci. Polecam również moją aktywność na Facebooku i Instagramie. Tam więcej informacji na temat tego, co się u mnie dzieje. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszam, zostańcie z Trójką, Polskim Radiem.